أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. د دې نامخ کې الله جل جلاله دا خبر ذکر کړه چې کله شپې لکه فکوه خلشین نو بیا باندې نسبونه نه او نه بده یو بل نه تپوس کوي. نو دې کې یو دوه خبرې اغه پاتې شوی دی نه غواړي فلان صاحب نسبونه اغه تاسو تمامه د کافرانو مسکی د عابد او د معبود مسکی دا وکړي او د مسلمانانو نسب باندې کې یو بل دلیل مو چې د اولاد د مور سره کم نسبت ده د پلار سره کم نسبت ده نو دا به ویو د دې پیدا باندې لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې نشته د یو دوه مسلمانان چې د هغه درې بچی مړ شي مگر الله جل جلاله به دې په خپل فضل باندې جنت ته داخله بیا تاسو چې نبی علیہ السلام نو دوه بار کې نبی علیہ السلام یې دوه بم داخله یو بار کې تاسو چې نبی علیہ السلام یو بم داخله بلکې نبی علیہ السلام فرمایل ان الثقتا لا يجر امه بسرره الى الجنه اغه نه تمام الخلقت ټوکړه چې دا اغه هم د خپل نوم په مزي باندې خپل امور جنت ته راغلي ان ثقتا لا يجر امه بسرره الى الجنه كما قال ما جوم چې ده اغه نه تمام الخلقت د خپل نوم په پلي سره پاتار سره چې کوم باندې د مور ګډه کې خوراک کوي اغه به وتا چولي او مور با جنت تراکاگی خنبی علیہ السلام پر مالی زخت سبہو ہر کلچ مور دا ثواب امید پدی باندی ساتھ لی او که غیر ویلی او نبی خود اشتی ایمان ندان خلاص کرده او دوی مخبران وَلَا يَتَسَالُونِ يَوْوَلْنَ بَتَبُوسْنَ گَئِ حالانکه بلځه کې راځي وا اقبل بعضهم على بعض يتسالون بعض به بعض ته متوجي شي دی ولنه ته پوسکي ودا خبر یاد وزاد ہے عبد الله ابن عباس ابن منقول لا د اخرت دیر د حساب کتاب دیر لوي ټیم دی او مختلف احوال دی او مواقف دی بعد ټیم کې به بالکل انتهایی حالت یو بل ته وسړی زميږي نا تبوس بم نشی کولی او بعد ٹیم کی با یو بل تبوس نم گئی لہذا دوارو آیتونو کسی اشکال نشتا چی دلتا اللہو الہ تسالون او بل زیکی رازی واق بلا بعضم علا بعضی تسالون او ترازی سوال بکی جلتا یو بل تبوس نگئی فمن ثقلت موازینو اللہ فرمائی فمن آسو کو ثقلت موازینو چې درنیش وی ثقل ده درنیش وی موازین هو تل داغ نفع اولائی کا دغا کسان چی دی هم المفلحون دا خلق چی دی اغا کامیاب دی دغا سپتنو والا چی تل درنیشی وی دی دا خلق اغا کامیاب دی. ومن خفت او اغا سوکو چه سپک شو موازین ہو تلی دا اغو تلی دا عمالو دا دو پا اولائی کا دا کسان چی دی خسر و انبساو پنزانو ندی تاوانیان کڑی دی فی جہنم خالدون جہنم کے با ہمیشہ ہمیشہ بھی ندی دو آیاتو بارکے لغن دی وزاد وارے موازین جمع دا موزون دا موازین ادرانشو نا دا موازین نا مراد اعمال موزون دی نیک اعمال شو عقائد شو نا دا دینا مراد دی او یا موازین جمع دا میزان دا میزان تلی تبیعوی لگی نو اللہ تلی ذکر ذکر کرے چی گویا کد هر یو انسان دا پارا زان زان لطلی نو ده دیو جینا اللہ جمع لفظوی ده چا تل چیدر نیشوی نو ده کده هر انسان لپر زان دل لدل او بازی مفسرین وی نت تل یو خودن تلو نمراد علکو ایتا سو تلی وارو لی سلی یو شیو تلی مثلا موزو تلی لیشو زکاة تلی لیشو حجو تلی لیشو نو ده موازین جمع ده میزان ده ده تلو نمرادو اغا مختلف وزنو ندی دا چا تلی چی درنیشی مختلف چابلی دا موز چابلی والی دا دا زکاة والی دا درون شو دا حج والی دا درون شو دا حقوق و تلی اوشو وزن اوشو دا معاملات و وزن اوشو نداتی نمراد دی نالا پرمائی دا سی خلق اغا کامیاب شو بیا دې دا کې یو خبره دا یاد ساته چې وزن د عمل د حق دی چې په دې باندې د چا ایمان نه دا کافر دی زکه دلته کوم سراحتن قران ذکر کو او اتم سي بارا کوم تیر شو ول وزن یوم اذن الحق وزن په دغه ورځ باندې چې دې دا څه دی دا حق دی ثابت دی د دې نه انکار غو کفر دی بازی پرک ترشیوی دا دین انکار کی ایر دا موز بسنگ تلی لگی نو پخواہو بدا اشکال کی دا چی سنگ بتلی لگی او زا اشکال ام پاتے نشن و اولے زلزلہ تلی لگی کی زلزلہ کاری حالانکہ حکومت وزن ذکر کی دورا زلزلہ شو ہوا تلی لگی کی لکو دورا پونڈا ہوا دا خبرم دا تالا ہر شید کائنات تلی لگی کی نو چی کل انسان دا دازی سیزنو چه حرکات تی دا اغی وزن کولشی نو دا موزم یو حرکت دی اللہ جل جلاله بده دی وزن که یو دا حق دی او دا چه زکمنی نو اغا مومن دی زکا حدیث کی رازی یو پیر جبریل علیہ السلام را اغی اگت حدیث تی یو جملہ ذکر کن نبی علیہ السلام نے ستب بسونا کل نبی علیہ السلام با جواب ورکو علماء و تا حدیث جبریل وائی نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام نے تپوسو کہ یا محمد مل ایمان ایمان سے شیرے نو نبی علیہ السلام و دو پر میلان تو من باللہ و ملائکته و رسله دا جت ایمان نڑے اللہ باندے فرشتو باندے و تو من بالجنت و النار والمیزان و تو من بالبعث بعد الموت و تو من بالقدر خیره و شره قال اغسائلو وی تپوسیو که فیضا فالتو حازا فانا مومن دا کارونا چی اکم پدیدی ایمان راڑم زم مومنیم قال نعم قال صدقتا نبی الاسلام وی آو مومنی اغوی آو رشتیاری ہوئی نگو رب حدیث دا جبریل کے امدازی کردے جبریل تپوسونا کل صحابہ بغلی ناس دنیو پیر جبریل علیہ السلام راگے دا دید پارچ صحابہ ہوتا اغا تپوسنو کی نبی علیہ السلام جواب ورکنو صحابہ بدین ازدکی اغا سا تپوسنو کلو نا یو تپوس اغا دام کلو چه ایمان څه ته وینو نبی علیہ السلام وی چې په دې ایمان راړې په دې ایمان راړې نو یې به کې میزان هم ذکر کړ نو مومن هغه انسان دی چې هغه میزان مني بیا دا خبره یاد ساته چې الله جل جلاله دا میزان ډیر غټ پیدا کړی مسند احمد کی روایت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله پرز قیامت باندې میزان کې هودی شي فلو ذی فی السماوات والارض لوزعت کجری د مکه او اسمانونه په هغه میزان کې هودی شي نو هغه میزان هغه بد دینم فراخ شي د دینه بم غټي دا ټول په کراشي او بیا به میزان غټي بیا بل خبر د آیات ساته چې وزن کیږي نو وزن بدل کیږي آیا چې دا موز مونږ کم کو نو دلبا جسد ورکول کیږي کسه کیفیت وای نو دې کې د علماو اختلاف دی باندې علما وای چې صاحب د عمل بدل لګي لکه څنګه چې سم کې بیلنس واچي نو سم یو دی خو بیا په خبري کیږي هر څه بکیږي وزن پیدا شي نو دا څنګه مؤمن دی عمل کوي نو دې سره د وزن پیدا کی کافر د ایمان نظر اوړې عمل یې ندی کړی نو دا کو وزن بنی او د دې لپاره علما حدیث ذکر کړي حدیث د حاکم نے پیغمبر علیہ السلام پر مل انه لیات الرجل العظیم رابشی دی قیامت برز باندی یو لوی سڑے از زمین سرب بی پرز دی قیامت لا یدنو عند اللہ جناح با عوضا او حالانکی داغو وزن با دماشی برابرم نی او بیا نبی علیہ السلام دا آیات لستو بلا نقیم لهم یوم القیامت وزن دی کابرانو دا پاربا پرز دی قیامت من وزن قائم نکو دا دی با وزن نی دی یو کول دا علماء دا دی چې صاحب د عمل بدل لګي او دویم کول داري چې صاحب بدل لګي چې کم کا پای کې د انسان عمل لیکلګي نو عارف کا به بدل لګي او دا غیر پرم حدیث ته حدیث تقریبا تاسو ډیر اوریدلې ده د به کې روایت ده د عبد الله ابن عمر سره نبی رسول الله پرمایلی او سړی په پرند قیامت باندې راوستي زما د امت نه د خلکو مخکې به پیش کې ټول خلک به ولاړ اځه سره برا واستې شي ندد پسې باندې ننن وی رجستر د ګراوند راو باندې سورا ننن وی رجستر دې ته واته سرون سجل او یو یو رجستر په ګناوونو دې الله باندې دومره ډکه حدیث کې راځي مدل بسر تر نظر پورې چې خورګي دومره غټ غټ رجستر دی وړه کې غړي د ګناونو دومره ګناونو وکړي انبار به له ګوري الله جل جلاله وبا دغه مخکې دغه ګناونو د رجستري کوي او بیا دې وګوري بیا به توای اتم کر من هاذا شی په دې کې چې شی باندې انکار کړي زما پرشتو پتا باندې ظلم کړي دی به خو یې کې هو بالکل څه زیاتې نه وکړي او دې ګمانو کې چې حالات شو او الله به فرمایي بل ان لك عندنا حسن منذرت یو نیکشت نن به پتا ظلم نشي کولی یو چټ براو باسل شي هغه چټ کی به لیکلی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله دا سره وو یو خدای پاک دا کو یو چټ ته د دې په دې رجستر سره سوځنی دا نن نه رجستر دی او دا یو چټ ته نو دا ذکر به وکړی شي چې الله به فرمایي چې پتا بدن ظلم نشي کوله نو دا غره رجستري به یو طرف ته کې خوده شي او دا چټ به بل طرف ته کې خوده شي نو دا چټ به په دې باندې درون شي او بیا نبی علیہ السلام فرمایل دا الله د نور سره هیڅ یو وزندار کېږي نشي نو چې کله یو انسان د صدق د زړه نه کلمه وایي خبره ده کله دې سړی به د صدق د زړه نه اغه کلمه ویلی نو اغه کلمه با د الله د دو راجه کی پاکونه ورو باندې دوباره هل د دې حدیث وضاحت کې خو نظم او بعض علماء وای چې دک عمل نامه بدل لګي او بعض علماء وای دریم کول لاده چې الله بدینه کلا او دا غونه له شکل ورکی مجسد بکړي چې دا عمل به مجسد کړي شي د موز به یو شکلی د روجی به یو شکلی مختلف شکلونه به د هر یو شی په خپل خپل شکلی نو هغه شکل برولې شي هغه جسد برولې شي او هغه به په طلب کې کې غوډې شي نو دا هغه وزن بکی لکه ابراهیم نخعی رحمت الله علیه فرمایي چې دې سری عمل برولې شي دا هغه په طلب کې بکی غوډې شي نو هغه بس پک شي نو بیا به دغه د ورېندو په شانتي سيزونه راړې شي او په دې طلب کې بکی غوډې شي نه دې چې دلې ته وګوري دا هغه طلب بدرل شي دې مو چې داس شي زما په دې تل کې کی خو دې شو دا تل درنا شو نو د ته به ویل شي چې دا علم د دنیا کې تا خپل بوته کې خو دو نن علم ستا په عمل نامه کې کی خو دې شو نو ستا وزن سپکو خو هغه علم ستا وزن درن کو لکه حدیث کې راځي د علماو صحیح به تل لشي د شهید وینه به تل لشي نو دا رنګي احادیث مبارکاو کې راځي دا به تل لشي نو بعضي علما وايي دې کوله به شکل ورکړي شي نو هغه شکلونه هغه به تل لشي بیا دې ده کې یو خبره یادو ساته دا یو آیات چې ده د مؤمنانو مبارک دي دا لومبه د مؤمنانو تلې بدرني او دا دویم آیات چې ده د کافرانو مبارک دي پاتې شو چې دلته ګناګاران مؤمنان ذکر نشي نو عام طور قرآن کې دا دو ذکر کولی شي ځکه د صحابه په دور کې صحابه نه کان خلقو الله دا ای ګناونه معاف کړو دا غي تل درنه وي او بل طرف ته خالص کافران خبره ده دا نو عام طور د ګناګاران او مؤمنانو تذکر اغنشته خو بیا ته پاسیرو دا غي د پر نور دلایل بلاشي ذکر کړی دي چې د ګناګاران او مؤمنانو دا غي وزن وکول شي بلکه مفسرینو ذکر کړی دي تفسیر مذری و روایت دا غي په دوه پیری وزن کې یو مؤمن دی ګناګار دی ګوره یو مؤمن دی دا غو وزن هغه انتهایی درون دی جنت ته بزي بل طرف ته کافر دی نو هغه که خیر مر کړم دی نو دا هغه د عمل وزن بدی د ګناو د کفر چابړې وکړل شي نه به جهنم ته ځي ګناګار مؤمن شو نو دا وزن او شو نو دا وزن برابر شه نیکی او گناه نو دا با آراب تزی رست و بیا جنت تزی خوچه کم گناهون درانه شه اونه که اسپکی شوی نو دا بزی جهنم تا او دا با جهنم که اس وزی او بس وزی نو تفسیر مذاری و روائی دا برا او باسی او بیا با دوباره دا وزن اکلشه چه دا سپا شوی نو دا دوباره وزن با اکلشی نو کچره بیا زده نیکی درانه شوی نو بیا با دا اگه نرستو دا انسان جنت ته ورځي نو دا اغبا د یو بځای باندې دوه پیری وزن کیږي چې کوم ګناګار مؤمن دی یو پیری وزن باندې شي کولی او اخیری خبره دا یاد ساته چې الله به کې دا انس سب روایت ذکر کړي چې کله یو انسان اگر راوست شي او دا وزن وکړي شي نو یو پرشته به مقرر کړي شي کچری دته دغتلی درنه چوی نه دغا پرشته با کوچت آواز بانی آوازو کی طول مخلوقات به اوری اغا با آوازو کی ساعد فلان لایش که بعده ابدا لانکه اغا نیک وقت شو دده نرستو بده حس کل نبد وقت کی او کچر تل اسپکی شوی نه دغا پرشته با کوچت آواز بانی آوازو لگی طول مخلوقات داوری اسم و الخلائقا شک یا فلان لانکه بدبخت شو شکاوتا لایس ادو بعدو ابدا دا چه بدبخت شو چه چره بمرستو دا دینا دینا که بختا اغا نشی نو دا آواز بلگی طول خلق با اعلانات اغا اوری فمن فضا سوب سقلت موازینو چه ترنشو تلی دا عمالو داغو فولای کادا کسان هم المفلحون هم دی کامل کامیاب دی پا جنت او پا درجات سرا ومن خفت ومن او اغسو کو خفت چس پکشوی موازینو تل دا مالو داو فا اولائی کا داک فا اولائی کا لذیلا پس دا کسان لی خسروان پزام چه تاوانیان کریوان پزام زانون اخپل پا دنیا کی پا بدو عمالو پا کفر سرا فی جهنم خالدون پا جهنم کی همیشه بئی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آلہ و صحابہ و سلم عافیت برات نصیب کی. اے اللہ خیر و برکت نصیب کی دنیا خیر دسوان و سدی اللہ رضی شکریم عالی و نصیب کی. اے اللہ قبر دعزم و سدی اللہ کریم خیر اندر سوان و سدی اے اللہ رضی شکریم.